राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाखी अमावस्या विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो आप ये बताइए, संतों की अहित की कृपा कैसे प्राप्त हो? बड़े अनुकूल से जिसकी कृपा आप चाहते हैं उसके अनुकूल हो जाओ। कृपा तो उनकी सब होती है, ऊपर से पानी पड़ता है, केवल सामने घड़ा का सन्मुख कर दे मुख अब ही मिल जाएगा, ये भरा नहीं पड़ता। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि नाश तब नाश रहे तब ही संतों का अनुकूल हो जाए। एक नाथी महाराज गए थे पंत जी के पास, तो वहां अशाबों काम दिया तो वे शाम के वक्त में हिसाब करने लग गया। लोग बैठे को नहीं, गुरु जी लघु शंका कर रहे आए देखने लगे, तो उस समय हिसाब बैठ गया। खुशी आ गया, खुशी एक क्या है ये बनाया जा एक भूल निकल गया जो कि संसार की भूल निकल जाए तो ये संतान कर। एक भूल निकलने से ही तो आनंद है, वो संसार एक भूल निकल कितना आनंद है। जो कृपा होती है बहुत दिन कर बैठे थे जल नहीं पिया, जब पानी पी ले तो नींद आएगी, काम नहीं होगा। ये बात है वे राजी संत जो प्रसन्न हुए जो करे हमारा माँ है बाप है भाई जी है संत है वे थोड़े से भाई है, इनका राजी करना कठिन नहीं है। माँ के हाथ में भोजन करना है माँ राजी हो जाए, थोड़े माथे पर हाथ फेर दे थोड़ा पीठ पर बस माँ राजी इसलिए साधु साधु घर से बोल रही है पर क्या चाहिए, धन आदि से खुश नहीं हुए। सर स्वभाव से सर स्वभाव ने मन को टहलाई सदा लाभ संत और सदाई मोर दास का निराशा करे तो गौ कहाँ विश्वास। बहुत गौ कथा बधाई हे आचरण बस में भाई इस आचरण में बस में हो जाऊ। ये बात बताई कितनी बात कही संतों के महात्माओं के माँ बाप के भगवान की प्रसन्नता हो जाए अनुकूल घरे का सन्मुख कर रहे आप ही करो भैया सन्मुख हो जीव हो जब ये बात है भाई। एक बात है, होगी आपकी बात, बात पूरी होगी। ये रामचरितमानस आदि में लिखा है, और भी कई जगह आता है कि ये बात किसी क्रोधी को नहीं कहना, लोभी को मत कहना, कही है न लोभी क्रोधी कामी जो न बजाई सचराचर स्वामी, तो ये इनको मना क्यों किया गया है बताने के लिए, तो उनका भी उद्धार हो जाए विचार। कृपा करें, कृपा करें, कृपा करने का वे ऊंधा चलेगा और दोष देगा तो वे ऊंधा नहीं चले, ऊंधे तो चल ही रहे हो, वो महिमा करे निंदा करेगा और सर है ऊंधा। मैं सुने खुद कृष्ण भगवान बड़ा बराबर लोगों के मारे पशु हो जाओ मारो करो करो वे तो मारो करो अभिमान है वो अभिमान है ये थे कृष्ण भगवान के लिए कहा, भगवान ने कहा माँ मैं के सुनो मुझे, तो आक्षेप वाले ने कहा कि भगवान अपनी ओर खींचते हैं। हाँ तो अभिमान है, अभिमान है बोलो, भगवान अभिमान है, मान लो कृपा कर कह रहे हैं जो भगवान है तो ऐसा आदमी सुनाओ मत, वो उल्टा समझेगा ऊंधा समझेगा तो और पतन में जाएगा, और विशेष पतन में न जाए इस वास्ते कहा है ऐसा, और क्या तो क्या नहीं कहते तो क्या, और क्या फर्क पड़े निंदा करते तो क्या फर्क पड़े, और निंदा में ऐसे तो कोई फर्क नहीं, परंतु ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, सर्वधर्म परित्यज्य इस आखिरी का है, निंदा करेगा अभिमान देगा, अभिमान भगवान अभ्यास करे, भगवान गए इससे ओम दुश्म है। एक कुत्ता था, कुत्ता जो हाने में कुछ चीज पड़ी थी वो खाने लगे, हाने में दिया जो हाने में फटेगा पता हो जाएगा मैं यहाँ मरेगा, यूं कर गए हज फूट गई गंग खड़े में, तो लाठी बढ़ाए तोड़ दे तो ऊपर बेचारो वो समझेगा मार सी है वो तो दौड़ेगा वो दौड़े पीछे फसल बेचारे तोड़ देगा, चाहिए संत तो कृपा करे ही हो ऐसा दौड़ेगा लाठी मार दौड़ने वास्तव दौड़े है मार मैं थोड़े समझी बोले घर ले जा तू वो तोड़ दे सुखी हो जाए डरे कि बाबा जी की खेलिए देखे तो बाबा जी कहते तेरे हित के लिए कहते थे कोई बड़ा स्वार्थ है लाठी देते मार कुत्ते दे रहे हैं आदमी तो कही ना कहीं मत लोग ऊंधा पड़ेगा ऊंधा वही बात पड़ेगा अहित हो जाएगा, तो उनका अहित ना हो जाए इस बात कहते हैं इन ते ना तो बस आए ना भगता है कदाचन कभी गणा या थोड़ा ही उनको हिता रखने नहीं रहते हैं उन्हें कल्याण में बाधा देते हैं कल्याण में बाधा नहीं देते वो लाठी ले गई जा तो ठीक करने के लिए मैं कुत्ता समझे नहीं समझा वो कुत्ते ने भागे जोश मैं दौड़ेगा तोड़ दे तो सुनी हो जाए अब बात है तो वे मना करते हैं तो ठीक से नहीं करते इतने देर न अतपस्का न भगता है अभगता को भी नहीं देना ऐसा सुसूस बात से सेवा नहीं कर रूप देना ऐसा मामी अपनी मेरे में गुणों को दोष होना अर्पण कर उसे कल्याण के लिए मना करते हैं अरे शरण हो जाओ, खुद गए खुद। अर्जुन का सर्व कुछ तम हो ये शुरु में परम बचा, सबसे ऊपरी बात मैं कहता हूँ, एक बार ही हो, एक बार ही, सबसे ऊपरी बात है, सर्व कुछ तम हो जाए, मन मना बाबी जी का पाया यह 64 में 65 में 66 सर्व को देता हूँ, एक ही बार है गीता, गीता दो बार नहीं आए पर एक ही बार है, 700 श्लोक में एक बार है, सर्व को देता हूँ भैया, पैसों के लिए भगवान स्वयं कहते हैं, पर मां है हमारे स्वार्थ के लिए कहते हैं, उनके कल्याण के लिए मना करते हैं। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कर्मसा छिन्नद्वैतात्माना सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति होते सर्वभूत हिता, निर्गुण की प्राप्ति सर्वभूत हिता, जो कल्याण में सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण लोगों के हित के लिए थे, वो समझे गए थे, लोग डरे करे बैराग मुझे जी बैराग हो जाएंगे, बैराग घर छोड़ दिया, सारा छोड़ छूट गया, अरे आपत छोड़ दी आपत, बोलो अब क्या करें, कर पिछा हो भागे भागे अब बात हो रही संसार में, तो संतो में ठीक के लिए कहते हैं, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, पता नहीं तेरे को ना जाए किस रहस्य, इनका वो सुधार हो जाए, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, ये बात है, उनके हृदय में दया भरी है, दया तो समझते नहीं, मैं समझ मार ही बात है, तो लाठी ले मुझे लाठी लेकर लाठी मारेगा, मार दिया गौ तो ठीक नहीं देखो डूब हुए पगड़ ला गए बार बार आदर्श हो रही है, घर छोड़ा देते बाबा जी बना दे, तो बाबा जी आपने बनाए तेरे लिए बनाए, छोड़ने से हो गए कांट काट दे, कान काट देगा, अब कौन है कौन जरूरत है महाराज को, साधु खाना जरूरत है, मैं भिक्षा गए छोकर बाबा इतने कान काटो, नहीं भाई नहीं काटो, नहीं काटो मेरी माँ कहती है, माँ कहती मैं क्यों मैं कान काटा, मेरी माँ कहती क्या बात, कान काटे बात सच्ची है, क्यों कौन भी सुने बात कान काटे, मैं मेरा घर जा दिया लिया पलीते हाथ और को बुझा दो चलो हमारे साथ, कभी जी महाराज कहते आ जाओ लपो लगा दो डरे के बाद छोड़ो ना मना कर एक अच्छी बुद्धि है, आज ही बात मैं पक्की बुद्धि है, एक सुनो है कि ऐसी पक्की बुद्धि करे थे, खूब मजबूत करे उसमें पका रहे हो छोड़ा है सच्ची बुद्धि आने सत्संग छोड़ो दे सत्संग वाले मना करे ठापरे बुद्ध बड़ा है हा बात हो रही महाराज अरे ठीक रहे ठीक समझाओ आप ध्यान दो आप ध्यान कृपा करो मैं तो एक बात थोड़ी सी कही थे भगवान का हूँ मान लो बोलो क्या बाधा है आपने बोलो क्या बाधा है मैं भगवान का हूँ मान लो जाए ईश्वर अंश जीव नशी ईश्वर अंश हो ईश्वर का बेटा हूँ मैं अरे बैराग हो जाएगा ये बात है बैराग समझाओ थे समझाओ कान ठाक हो नहीं नारद जी के सुनने से भिखारी में भिखारी मान गए ऐसा ही है चित्र खेत घर निकाला नारदी बने का भला करे बेमा पड़ी हो क्या करें आठवां गर्भ है आठवां तो लगे थे बताए आठवां कटे आठवां आठ और भैया आठवां यह हो जाए छोड़ा आठवां नारदी देखे है पाप रो करो भैया जल्दी तो जल्दी बने ठीक हो जाए सके बोलते मुझे ठीक नहीं है क्या बात दया को समझते नहीं सच्चा मन याद ये बड़ा आदमी है ये बड़ा सुर भगवान तो जो वो भिखारी ये होशियारी होशियार और सार पक्का होगा जाए सत्संग में मानेंगे नहीं एक बात पक जाए कच्चे को दिख रहा है ये बात है महाराज महाराज क्या कहते हैं वो किस बात से कहते हैं बता देंगे लिए अगर वे समझ जा तो न्याय हो जा क्या मेरे इतनी बात है इतनी बात समझ रहे न्याय हो जाए परमात्मा की प्राप्ति सबको मनुष्य है इतना आप धन के लिए कष्ट उठाते हो ऐसा कष्ट ही देते हैं सब सीधी बात माने एक पैसा भी खर्च नहीं कोई भी खर्च नहीं होगी पर डरते पहले से ही खराब काम करेंगे इस बात से बड़ा ना बदलता ना बदलता है कदा से नात योग्य हुई थी मेरी निंदा करते हो तो मना करते उसमें कृपा भरी है कृपा नल गुबर बने गिरे दो वृक्षा ने भगवान तोड़ दिया तो कब है साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मन करता नाम दर्शनाथ नव गोविंद मनी दर्शन मदनी तो पुन सौ सभी दिन था जैसे नहीं दिखती तो सूरज भगवान दिखने लग जाए डरे उल्लू वो डरता है पुन सौ सभी तो नहीं था आम को जाए नहीं जाए ठीक नरगो मरे मल्या पियोड़ा मत बढ़ा जो साफ दिया तो भगवान याद से भरिया कृपा हुई तो संतों की कृपा से भला ही होता है बुरा होता ही नहीं भगवान को भी साफ दिया नाथ जी ने तो करिए किस सहाय तुम्हारी और साफ है वरदान करिए की सहायता करे, साफ दियो साफ बंदर सहायता करे, सहायता करे बंदा बंदा बंदे थोड़े क्रोध हो गई, क्रोध हो सी देव से मरे ने तो लिया, परंतु उनके जचते नहीं। लालजी महाराज कया तू पर कृपा करे के बेटे तू यहां रह जा, घबरे मत, कया तू उपदेश दिया, मुझे याद नहीं आएगा, माता रे नलेश नारद के उपदेश दो, सो धार शेष गर्भ आएंगे नहीं भैया, तुमसे कृपा तो कृपा होती, जैसे बाप के हृदय में जीव है, घबरा मत घबरा मत, नारद जैसा बेटा होया, ये प्रहलाद जैसा इंद्र से लूट ले गया, इन्हों तो जाऊंगा, अब आज तो एक अगल है इधर बाप, अब एक छोड़ा हो जाएगा, दो हो जाएंगे तो जीते महात्मा ना मेरे बदी बेचारी तुम बेचार तो नादी का छोड़ दिया, नादी उपदेश दिया पर नादी को पेट में तो कृपा करे बिल्डर समझे बिल्डा रे भी समझे सो धारे जैसे इस गर्व में यानी भयो नारदी महाराज ये गर्व में बालक है उसके लिए अपने पुत्री को रहे जीवदा का तो बेटा यहां पर देखा धर्म भयमत कर कष्ट काया धवा दे काया धवा काया धवा काया धोगा बेटा काया धवा प्रहलाद जी बना दे ऐसे संतों की महात्माओं की कृपा है वे मना करते हैं तो मत करो तो मना करते हैं उन्हें कल्याण के लिए उनको उद्धार के लिए उनका भले के लिए सवितुर था आगे उन्हें दीजिए सूर्य प्रकाश नहीं दिया है तो सूर्य प्रकाश करता है ऐसे उनका प्रकाश होता है सुनते ही नहीं सुनते ही अरे सुनो तेरा भला होगा ऐसी बात संत महात्मा और भगवान सदा ठीक करते हैं बंद तो वो भिखारी घर छोड़ भिखारी बन जाएगा जिस बातें सुने तो वो कोई लेना भगवान ना जिरे क्या पैदा हो जाएगी लगा जाते हो वो भगवान में इस बात सच्चे हृदय से सत्संग करो सत्संग से लाभ होता हानि नहीं होती हमने लाभ दिखता है हमें अब आप लोग समझे न समझे बहुत सरल बड़ी सीधी सीधी कल्याण अपने उद्धार की बात बताते हैं साधु नाम समझता नाम सुतराम मत करता तो नाम दर्शनान नो भवेद और तो संबंध नहीं होता तन सौक्ष्म सहज रहता ये बात है कौन समझे बात बेला समझते और समझे नहीं सरल विरोधना बहुत कहूं का कथा बढ़ाई यही आसन वश्य में भाई कितनी बढ़िया बात बताई। इस वास्ते आप मानो बहुत फायदे की बात है। आप ईश्वर ग्रंथ हो ईश्वर ईश्वर ग्रंथ हो सब सब सब ईश्वर ग्रंथ है हम भगवान के अंश है मान लो मौत जाए। मामूली बाप होता है माँ होती है वो बाल की रक्षा करे तो भगवान का हो जाने रक्षा करेंगे मानेगा नहीं डरते गए मान ले तो बैग हो जाएगा बैग हो जाए फायदा होगा तुम्हारे ठीक होगा मानते ही नहीं तो बहुत दुख पाते हैं। संत जो कृपालु होते हैं वे कहते हैं उनमें कृपा भरी है और जीव का हित भरा हुआ है पर समझते नहीं। अगर समझे तो संतों का दास हो जाए संतों की रुचि के दास हो जाए। मंदिर में जाना है ये शास्त्र की बात है संत का नहीं मानेंगे जब माँ बाप ही मंदिर में बैठ गए वो नहीं बात सुनेंगे मंदिर में जाने बात नहीं सुनेंगे वो नहीं बात है वो नहीं बात अच्छी लगे।